تعریف ذکر کرے گی. وہ قرآن کیسا ہے میرا؟ اچھا کیسے رہتا ہوگا قرآن کسی نکلی قرآن تاریخ صحیح دہادیا میں تاریخ ہو گئی کن خبری بنیادی کیا ہو کہ بے نقصان میں تباہ ہے عقیدہ اور دو نمبر عمل نہ رہے سے دائی نکلی کہ داس داس پورن بجو داس مرمی داس پلو بتاؤ اور داس سجی اور دسی الکان اور داس جنا کہی جمر دولت میں وہ سخا زور سر گند پر قرآن سے نق ابو فل بلال ملکوں نے لٹولی اس نے تلاش کیوں زیر زمین پیٹرول پیدا کر رہا سر پیدا کر رہا سیم پیدا کر رہا قرآن نمک کے ندا ہو لکھا کہ نق ابو فل بلال ملکوں نے تو بڑا ہوگی جا بس سخرا بے سلوار اگر پر سے چسکس اچانی کی پر مکول اس میں گرمی رہا ہوا تھی ہرے رہا ہوا تھی اب تو پر سے جاتی ہوتی ہے اداسی کی مگر وہ تذکرہ قرآن دے لکڑ لگا دا کمالوں میں پچے تو ہو اور جدی سر کے دا مرض پچے تو ہو نہ دے کمالوں میں اس پیدا ہونا رہا دورا اللہ کا عذاب ان مانے عذاب کر اور روکے کر دنیا عمر کا سوا اخیر کو لگ جدا دے تذکرہ قرآن بچیر قومون پدی باندھی کئی مزک خون کئی صاف بیان کرو لے گو ڈبے نہ بے انکار وہ تم کی دن نہ کہی بل تو نہ کہی سدھے انکار دا خبر کتا سے کہو دا خدا آدیا میں خبر کا سمن تو کہو دا ہوتا سے سمودیا میں خبر کہ سمودیا میں کہ دا خبر کر دی دا دلوت تو قوم تذکر کہ دا خود لوت قوم تو لی علیہ الصلاة والسلام دا سانتا دا تصر سعید قوم تذکر کہو زال لبے درون اور بل لبے سپٹ تلو گز اگو دو لنگ دا کرونا کو غو کولو اور آقا خبر راکھن کے تمہن دا پرن راکھن کے مدعو کلی مدعو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بورا تمہن دا مسلمانی اور کافر تد اغونا جات کافر اغو تا بیانی میں چیزا اغونا منی اور تا تد امرون راکھ بیان کیجی اتا غوگو تا امنی جی غوگ چیزا زمان خبری تی چیزا ورچا خبری تی کس کسی واقعات ملی دا زمان اختاس دا پارا سبق لے و دے بنیاد باندے قرآن جی کرتی نبادا فریق من الذین اوت الكتاب کتاب اللہ غرا زورے اگر دو پر بے باتی بے فکرے بے قدرے بانی کتاب دا اللہ چاو اگر دو چاہ چور پیسے ہو وہ ادا یہود عیسیٰ نے نسائی رکھا یہود عیسیٰ نے دا اللہ کتاب پریسے ہو یا عقیدے اور عمل دنیا کی نو گرد ہو لے نو تاؤں دا اللہ کتاب پر شرے گا عقیدہ و عمل دا قرآن میں نمہ علمہ دا اللہ دی کتاب نا ذکر ہے نکہ اسی میں تک اس سخون ہو گئی دا دو سخت کے اغلے اور جیب کے ریخے دا پروت کے سخا دا سچو کئی نا گر جو کسی کور پو کور بانے کی سخ دے رہتا ہو جارتی نا خط گر گئی اور دا اللہ خط کے سر اغلے نا غلے اور نگر دو اور دا کی صورت ہے کہ دو اگر قریب کا انہم لا عالمون اس دی مدرسو تولو کی قرآن دا اللہ ایک ورزو لے لے کہ انہم لا عالمون لکا کہ اگر پیجی نا کہ دا ہم دلست کتاب دے دلست کتاب ہوئے دا نیزان نواخلا دا سامین نواخلا دا سنتا دا بل کتاب نا دا مفید تالیبین نواخلا سرخرا پورے یو یو فرض ہوتای مستقل استادان دی پیجی پا یو مدرسہ کی بدا قرآن خودن کی اندخا بے زائی خودن کی سے بے زین کتاب دا مدرسہ کی رہی کی سوی بے زائی سما حد پوری او بدو ربکم بس پدا گا جیدی او بدو کی پریدی او ادا گا پورا دی انو بس ازال لگوئی اگر ازال لگوری جا دلو ملائی تفرز کتا تولا بے زائی کا تلنا او قرآن بولا ورسا ہے کہنا سی بدرو ہوئی تولا بے زائی نہیں کری دا زال خبر ہے کہ وجہ کی ضرورت سے غایات گوری اگر آواز دیا گا سے خبر اگر ہاں تو وہی لیکن یو جلالین ہوئی مدرسوں کے جلالین کے تفسیر نہ دے دا قرآن سے کم سبق دے مضمون دے اگر نہ دے دا قرآن مقدرہ سے کو جلدی مبتدا پاتے دا خبر پاتے دے فاعل پاتے دے مفعول پاتے دے مستثنا پاتے دا دا خبر دا کی چیز ارجن کری نہیں کہ بنیاد بانے اڈیر لو چارے کہے دے اڈیر لو سلمتے کہے دے دعوال علماء جلال الدین سیوتی اور دارا نمس قبل جلال الدین محلی اللہ کی رحمت نو کی دغه دغه وسر سے واخذ مت کړل دا څنګه نور عالمان او چې تور استسیری مفسرین تور استسیری او خلق ته کتل دي د قران سبق یې هغه مخوانه ګرځول څو چې سورې یې هغه مخه ځان ګرځول چا خطا ګرځول او چا صحیح او کړه یې په دې بنیاد باندې مولانا احمد علی رحمه الله تعالی لاہور قرآن سیاسی انداز میں تو لے رہے اور فوائد نکلی حواشی بھائی نے فوائد نکلی مولانا عبید اللہ سنجی رحمۃ اللہ علیہ قرآن تر سیاسی انداز میں لگو لے رہے کہ دا خبر پدے بنیاد دا دا قانون پکار دے دا سے پکار دے دا سے پکار دے اگر کتاب دے اگر تر سیاسی انداز میں لگو لے رہے بے طریقہ باندھے دا قرآن تربیت و تعلیم دا سے پکار دے اور ماتت السیاطین والا ملک سلیمان سلیمان با صحیح کی شیطانوں کے متشی نقل کرے آر خل کو نقل کھولے آ رہی تھی مداوس کو رقت سیاتی تفصیلی ایسی رو گورا اکیسو تر گورا نقل دے ہوئی نو غزل بو کچھ شروع ہوئی بلی والے تفصیل فوق الیسیر اگر گورا نو تول کسی نقل کی سرے حیران سی جی سری کا سب لو کنو دے دی درو ہوئے لنا تول درو کسی نقل کی پا درو کی سری سیاو نی نو دین نو کتے وان جو اخلا خازن و اخلا خازن نسبه من الاکازی صدیق حسن خان ہوئی رحمہ اللہ نسبه من الاکازی اگر درو کسی کی نقل کر لی جو حاروت باروت کسی ہو گورا جو داود اور سلمان علیہ السلام واقعاتا کسی ہو گورا کہ اگر خود تذکرے ہو گورا حیران بسی تو خدا دست بلا دا دست اندر پیغمبر رو جنہ سے نفس پرست اور شہوت پرست کی کافرہ مشرک ابود پرست کفلے پکور کی ساتھ لہو پیغمبر ویدہ پکوارا وہ ویدہ تاتا چاری کی دارا وہ چی مشرک خدی پکور جی اور اگر یہ پدی تیرے قمانی بود پرستی ہوں کئی عقیدہ زال لگا پڑی تا پتا رہا اور دا چی اگر یہ بود پرستی کی پکور کی اگر یہ پر جا گئی پسی جوڑے کری دا اگر یہ چلا سبب ہی مارا ہوگا دا تو دیو جن قرآن جی کر کئی اما کفر سلیمان دا نیچان و برات دل پاکی و بیانائی دا سوک کئی بیجی نے مخلوق کے سیاسین بیجی نے مولیان ابھی جین پیران ابھی جین مشران ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر خلق تباط الخیر سحر جادو اور سحر غلط خبر کیا اثر کئی اور حقیقت داری چاہیے نا نبی علیہ السلام کہے پدی ہو کے ساحر لے کر آپ سحر کا جائز نہیں نہ روایو کہے ساحرہ نے خوش نو اثرہ داخل نہ آتے نسبت سے سحر جادو کو مطلب دائت سے خبر ہے کئی بس خل کو بدر مانی لگی کہ وہ بھی تو کی ساحر کذاب سرے فاسفات کی فاسفات کی وقالو ساحر کذاب اجعل الالہ تا الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب بے خودے ناروا ان کے خطا ان کے دیر لو جرو جن داولی ساحر خدا دے کے خبر خلق منی ادر و جن دے اجعل الالہ تا الہا واحدا دیوی یو اللہ دے نو اللہ تا اللہ وسیلہ کا اللہ تا اللہ ذریعہ کا اللہ رحمان استا رحمانیت تا تو وسیلہ قوم تا تی ذریعہ قوم تا تی صفت رحمان تو تفیل وسیلہ ذریعہ واسطہ بانی سوال کم اللہ کم مہربان سا اللہ تی معلم علم کمالم تکن تعلم تا صفت دا معلم تا تو وسیلہ قوم واسطہ قوم زما ربا مالا پوہرا کا بجن بانی پوہرا کا دعوت اسی رکھے کہ دعوت نو اسی رکھے یہ تو یہ پلان کہے تو اسی رکھوں پلان کہے تو اسی رکھوں دعوت تو خوانا را روانا خبر ادا حروت ما حروت بانی دروغ ہو لیو آئے تو پیغمبرانی دروغ ہوئی لی پرشتی دروغ ہوئی لی پا اولیاؤ دروغ ہوئی لی پا نیتان دروغ ہوئی لی پا یو بلبانی دروغ ہوئی پا دین کے دروغ ہوئی لی دنیا کے ہوئے ہوئی کہ کل ادا سے دا مجھے ضروری دا قرآن پر ذکر کی تاریخ دمختنوز دا قول حقائق دمختنوز دا قول کہ دی قومون سو ساعتی دی سا عملون سو طریقہ کارو کہ قرآن رد کئی پا دی بنیاد بانی بکار چلی دی لکہ اسم مریض شی علاجی کی چی علاجی نیسی اسپتالی میں چی امر شی مغمر سلاجہ کی چی دی یا خوزین کی چی دی اسورو کی چلاوارس اسوک مل یا ایتی خرشی شروع کی دار گن لکیری لسی سور گنری دار کم کم کار کری نہ سر سی بیا تو زرشی بیا تو نور اندامون سی پدے تیرے قبان ہو شرح سی تفصیل کی دارا اعضاء دا اندامون دا فرائض اور دا قولے گے اور سوچ کے پل مرے خرکن کی وارکن کی اچھا شیم اور کمیان داخل اکثر دا سنتنی سی اور چمڑ سی مجھے اور سردا کرتی نہ وہ تربیت کی تمرین کی نہاروت معروف کی کدی تیرے قبان بدنام کو بولے بدنام ہے نیکان خلق ہو اور آل دنیا کی جنا کا بلت بلت پری کی اوکڑا دغا اپنے کان کو جوڑی نہیں چیزیں پر آ رسم تھا ڈار جانے کے ماتا آواز کوائی نظر آ رسم ارا مدد کے جمبا میرے ردی جانا رام بل کے سمے تیرے تیرنگیاں اولدا کرو جو سو عیسا پانچی سو معاذ اللہ درو ہوئی اچھی پانچی کے نو پدرے مرے ظاہر وہ فرار ہے اور مریم داغا شاہ گردان کو ایک اور تناسے خبر کے لال کیا نا روح دنیا کے لیے ہوتے خبر لڑا خبر کیا ہم اس کی جا کر جانے تو سارا خبر شروع ہوئی عیسا علیہ السلام کو سلام دین دے اور اگر ہم اگر کی جا رہا تھی تو پھر شیر کے شوروں کو لایا نا سے اگر سے نور ہم دیا ہوتا ہو لیا ہوتا شروع سے گا فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء و زوجہ یہ روی زبردست تعویذ کر دے تو بنیادی اصل مرض یہ لیکی دا مخلوق دا تباہی اور دا بربادی دا اللہ صفت بلکی منل جن دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبرینا انما انا بشر مثلکم قدیب آن دے جنل کہ زمون کو اندے دے میں دا پیغمبری دا کمر آلدہ دا اللہ طرف نوہن دا کمر آلدہ پیغمبر کی سوئی دا زاننا نوئی دا زاننا دا ویل اختیار سغنش کرے انتظار کی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کیا پیغمبر علیہ السلام نے جب جواب برکم سبا انشاءاللہ امتحان دا اللہ میں دائرہ فکر نہ ہوا تو انزل اس پار سر جبریل علیہ السلام را نے اخر کو قصہ جوڑا کلا ان محمدن ودعه ربه وقلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ودعه ربه ددا رب دے کرے دشمنی تا نقل کی سیرا اور تب تجریبا تمرینا ما تاثرا جبریل رہ جل حدرو لو اگر میں دمت رہے جس سے تجیب آئی پوسی آئندہ دا پارا بیا صبر یاد ساتھ لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ پھر جاؤ نو ہے سزا بے قوم داولا الا ان یشاء اللہ لیکن کہ اللہ وائی پا اللہ کرے گا اللہ میرا لیجی جواب بدل گئی ہوں دا نخل کو دا اللہ کی کتاب کے لاکھ کو باقیدہ یو دا اللہ کے صفتوں اللہ لوائل دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مقام پہ جنزل معصوم دے اس دے دور کی کتابوں نے شروع سی دی اور دیر سے بھی کرے تو اور دو لاکھ کم دی تو انگریزے اور نور جب بانے دیر جات کی دیر حساب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ نفس پرستو شہوت پرستو ذکر ہوا رہا نہ خدی کو انکائی کے ساتھ لے کوئی ہو جی چاہتی اور امت کے جا پر بنجیلوں کو لے جاتا سو بس تولور قدر سوال تولور نور جا کی نہیں اور دا پر بنجیلوں کو لے نو امت تم دا نفس پرستے خونوں کو لے اپا خلوم نفس پرستو شہوت پرستو معاذ اللہ تو پیغمبر مقام دا اللہ رب العالمین نفس بے مثل دے تو مخلوق کے بے مثل مقام دے الور مقام اللہ اور کرے اگر مقام تو نشی رکھے دے دا پری بہن کتابوں شروع دی چال جنی کی یونیورسٹیاں کی کہ بار تک جی دقا کتابوں کو تو مطالعہ اور کھولے تھے داغوں دقا عقیدہ یقین وہی لے نہیں سرگند وہ لے نہیں یہ بس نوری دغا کہ دا یقین اس پر رسی دا اور کہ دا غصر دا نمنتوری پابندی دا نکہ پوپڑی کی سلور نسن ساتھلے میں یارانے بس رکھوں رکھیلی ساتھلے دوست دا یار دا اللہ مستری سزب ہو کر اطلا را اطلا بلی سجی سجی سجی تیرا فوتو کو ایتا کرا اولی را جنی جی رجی اکرا سجی اگو کر اکتے کا ادوا دلے سلور دا عدالت کے قطرے تیرا فوتو کو ججل چلالا تفوس کی رائی یا یہ اولی تساکی دے کہ اجازہ کرے اولی نکا کو لے سیبا خود ما یار را زما دوست زما کو نکا ہیں گے کر ایسا یا ایسا تب کہتے نکا ہونے کے کافر بجی یا عذاب خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدی خبر باندھی دیہات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدی رکی حکمت ہو سبق ہوئی مدرسے کے سرگردان پیدا ہوئی ناری نو تپل بار لمبے سرگردان دی زنانہ ہوتا سرگردانی پکاوے معلمانی پکاوے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر چونکے تھے اب کرنا سرس کا اور سرس سے نقطے لیجیے نا کہ بے بے رائے سے یہ کرنا نور ان کرے گا نا اور کہ کیا کہے گا کہ دور جرا کا فو جرا کا ہو فضان بانی ملازا کرنا تھا اور رسول علیہ السلام بے رائے سے یہ کرا یا کو تو بلا پیر لے جینے نظر آئے گی توری بڑے جانے زرے یو میڑو یا دو میڑو یا دریم بھی اڑ نہ پاتے سے جنا نہیں یا طلاق اور کڑی یا مڑو اور دیو جنا قرآن کی ترتیب پیغمبر مقام مقام اٹھے گنا نو پیغمبر حوالہ ورکی دا اللہ دی کتاب دا زان نبس نوائی دا زان دا کی سوئی نو خبر دا نروان سوا دا اللہ دی کتاب تا حوالہ باندی ہوا چی سوئی نو دا اللہ دی کتاب تا حوالہ شرح بای دا رسول علیہ السلام فرمان یا دا غا عملی جن دا غا شاگردان مچی نقل شیع سند بولو پکاری دا درین مسئلہ ودا دا نکر ناخرت کے قیامت را روان دے تپوس پر نرکم دا تپوس دیش کے دا عقیدہ چرا اللہ دی اوالی بیاری متعظیمونا حکمونا منل دیو اللہ ات توحید فی العبادہ اور یعنی تو اعمال مقرر بی شریعت کی مز حج رجا زکاة خیرات دا با دیو اللہ دبر کیا پنن بانی بانی ات توحید فی العبادہ جو قسم ات توحید فی القدرہ فی التصرف واقدار یو اللہ منا وہ تو خورے بسی اور پتا بسی مطلب یہ ہوا کہ اللہ نہیں سکھو لے نہ تو سر دیو چل کے تو اللہ بسی اور پتا بسی دس انتا روڑا سورا مدد سورا پنے کیسا نہ تو قدرت مانی تو سروفی مانی دا خود یو اللہ بھی دیکھو نہیں سرے دین سبق نہ دین سبق تو پیغمبری علیہ الصلاۃ والسلام صرف دعا کے بلنے کے اجتی کے تو آواز کہ راوڑا سا را پنے کیسا را مدد سا دا توائی دا حق دیو اللہ رے رب العالمین نگا بلچا پا عبادت کی دعا کی قدرت و تصرف کی دا شنطا پا آواز کولو کی خوشیدیات کولو کی یو اللہ تا آوازو کا بلچا تا مکوا دا شراک او رب دی اشراکو تفسیری ہر پیغمبر ویلے دے او دا قرآن طریقہ دا ویلو اکمل دا پورا دا ہر چاہ سکر ترسی کزان کی فوہول وائی دا مسئلے کی قرآن جی کرتی مائے رضی رفارہ وسائل مبادی یا اصول ثانویہ جی کرتی ہے اور دے دین محنت کول کڑاو بکے لرزاو بکے آل جہاد اگر دے دو وقت لگولو عزت قربانولو پیسو لگولو دا شمتا دو مرگرو پیدا کولو نا ببرو تیرے قوانی چیزی نا داول زرزی دا نا جہاد سرا انفاق دے وقت لگوا مالو لگوا پل اولاد دے دے پار وقف کا شاگردان دے مکمل کا تیار کر دیتا نو در دے انفاق کسے بیادے تنظیم کہ پکسان دے برابر کلو نو دا منظم کا تنستا او بودا زرو کے پی جوڑے سڑے جوڑے زرو کے جوڑے نو اگدی تارونا یو دا برابر دی نو اگدی تارونا زنانا دے تاوی تنستا نہ بیا سارا تارونا برابر کی جوڑی نہ جولا راغ تارون سرونا پخلا چڑھے کی چکما منگے جی لگولی اگے کی تارو نہیں اگے تارون سردا گوٹے کی نہ آگے تشانا ہو منگے گا ڈاؤ لگوٹے کی نہ بیا جولا کار شروع کی یہ طرح پہ کہتا کہ نما کو جیسی ہوئی بیا بل طرف کہتا کہ نما کو جیسی ہوئی برابر پہ کہتا بیا تو جولا کار دے دا کاریگر کار دے دا مستری مستری کار دے گلو کے تیار سی سڑائی جوڑ سی ادا سنتا ٹیکے تیار سی سر قبان کی تیاری رنگون لوا لے رنگون لو کی سٹل کرو گی ندی تیرے قبان دے دا جہاد دے کڑاؤ دے اور ددی کڑاؤ سر دا تنظیم ضروری دی چارو نروان سی نوٹی کی گن لے کی را غزے بانی جنجر پاتی سی اجے جنجری یا اگر بالکل فارغ سے تیار لپا ستار کے لڑکے مجھے بربن سے وہ جد بربن لی مجھے پارا دا ادانا ضروری تھا دا ادانے تو وہ تنظیم نہ تنظیم علی کی زیادہ دی تھا وہ اردو بیو طرف سے کپلانوں کو بڑے غار تھے ٹول کو اردو کرا والے کپلانوں کو کی نہیں ضروری کے نہیں جڑی کرا نہ تو ٹول دا پلانو دا کے نور پچیس سو کرو کو ٹول ناظم گیا جیسے کہ ابل خان جی گیا ابل تو لیڈا چیزی نکلی ہے اللہ نے ریکار کو کیسے ریکار کرو گی و ایزا خو آمیری ما نزبا نو خیزم و ایزا آمیری و نزبا ناظیری ما نزبا دا کار کم دا دسترخان بزو گردن دا بزو تولم دا کار بزو کم نکتا ناظیم سے ابل لی امیر کا ابل لی معمول کا ابل لی حمیر کنو کار بسوک کئی و کار بسوک بکاری کرا خدمت تپارن توک بکاری فلا من خدم خود ما بل خدمت کئی مجھے دو خدمت کیا کی دیکھ تشکی سے دیو خدمت کئی بل خدمت کی لاہور میں رضل لارے کے رسم سید کے رسل خود جوڑ کرے سارا ناستے کو پختون ہوں ایسا آپ ناستے میں تو خوش ہمیں چل کیا کی لیکن لوگوں نے میں رولی مستاوہ کر رہا پر تب میر زغلانی کیا ہوا خبر جاری کیا دی کرو جائے لگا بلا خواہ بلا خواہ بلا خواہ بلا خواہ کیا دی کرو ایدا سے چل لے ارے لال حیران ہے جب آپ استاد کر کے ایسے چلے میں استاد ہمیں سے شادی کر لیں